Lord have mercy on the land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. They keep on saying, go slow. That's just the trouble. Too slow. Washing the windows. Too slow. Picking the cotton. Too slow. We're just plain rotten. Too slow. We're too damn lazy. Too slow. I think it's crazy. Too slow. Where am I going? What am I doing? I don't know. I don't know. Just try to do my very best. Stand up, be counted with all the rest. Everybody knows about Mississippi. God damn. Picket lines, school boycotts. They try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. But my country is full of lies. We all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. They keep on saying go slow. That's just the trouble. Desegregation. Mass participation. Unification. Do things gradually. We'll bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me. Just give me my equality. Everybody knows about Alabama. Everybody knows about Mississippi. Everybody knows about Mississippi. God damn. That's it. Nina Simone, artystka jazzowa, chociaż nie lubiła, gdy się tak ją klasyfikowało. Kolejna artystka, też nietuzinkowa, pop, jazz, swing, urodziła się w Tokio w 1939 roku, a zatem Tove Jansson już napisała pierwszą książkę o muminkach. Urodziła się w Tokio w 1939, ale dorastała na Ukrainie. Był to wtedy Związek Radziecki i jedna z republik. W początku lat 50. przyjechała do Polski, zamieszkała w Warszawie i tu uczyła się tańca w szkole baletowej oraz śpiewu u Wandy Wermińskiej. W 1958 roku brała udział w konkursie dla piosenkarzy amatorów zorganizowanym przez Polskie Radio, a później wzięła udział w pierwszym programie estradowym przygotowywanym przez Teatr Piosenki w Warszawie. Spektakl ten miał miejsce w warszawskim hotelu Bristol i śpiewała tam piosenkę, którą podbiła serca publiczności, a piosenką tą była słynna Alabama. Nagrała tylko jednego longa, kilka mniejszych płyt, a odeszła od nas, mając 22 lata. Uległa śmiertelnemu wypadkowi samochodowemu podczas powrotu z Łodzi, gdzie uczestniczyła w nagraniu programu telewizyjnego. Samochód prowadził jej mąż, słynny kompozytor Jerzy Abratowski, a podczas tego wypadku również doznała poważnych obrażeń Irena Santor.

gęsty niebo nogi zwiesza. Obrączek czarnych sto. Jeżeli płaczesz, oczy łzy pończochą. Jeżeli kochasz nowe kół. Ach, czyjeś serce wpadło do pończochy. Osuwa się do do Alabama. Kto w Alabama do Noemi trafi, z bawełny pończoch cała noc. Chodź w Alabama jak w drewnianej szafie. Jedwabnych kiecek moc. Cicho i spokojnie się zrobiło. Dzień wstaje pochmurny, tak mi się przynajmniej wydaje. 11 minut po godzinie 5. Państwo również wstają z programem trzecim, w której no, tak nostalgicznie gramy i no... Skoro już jesteśmy przy kalendarzu, to wspomnijmy, że Noemi co prawda nie obchodzi dzisiaj imienin, ale obchodzą je Domicjan, Domicjana, Doroteusz, Edyta, Falkon, Irena, Jan, Julian, Klarysa, Marcelin, Marcjan, Miłorad, Roman, Romuald, Ryszard i Teresa. Co do Domicjana, patrzy imię żeńskie pochodzenia łacińskiego oznaczające należąca do Domicjusza. Takie rzeczy, ale my wybieramy Romana i Romualda. Romuald and Roman i to wiedzie nas do Wrocławia. Rok 1968. Myślę, że więcej mógłby dr Wilczur na ten temat powiedzieć, bo to złota era polskiego big beatu. Romuald i Roman to zespół, który powstał na bazie dwóch wrocławskich składów, LR5 i Grupa 1. Został założony przez Romualda Piaseckiego i Romana Runowicza. Stąd też i nazwa zespołu. Ta nazwa pojawiła się po raz pierwszy, gdy grali w technikum chemicznym, ponieważ grupa oprócz tego, że grała psychodelicznego rocka z niesamowicie długimi solami gitarowymi, to również była wziętą orkiestrą taneczną, która zapewniała sukcesy wszelkim potańcówkom w klubach i na zabawach szkolnych, bo w pierwszej części swych występów grali covery m.in. Rolling Stonesów, Animalsów czy Artwordsów. A później także i hity, uwaga, z Kołobrzegu i Sopotu. No właśnie, więc skoro dzisiaj obchodzą imieniny i Romuald, i Roman, to u nas pojawić się muszą. do głowy, ważne zasady te. W życiu to nie jest film kolorowy, w życiu głupiemu źle. Nie, nie, nie wiesz, że ludzie dadzą ci to, co chcesz. Trudno zbudować domy ze smutek, bo jeszcze trzeba jeść. Wkoło tyle kwiatów, tyle złotych zbóż, pięknych poematów i dalekich mórz. Słońce pali ziemię, ziemia rodzi nas. Człowiek patrzy w krzemień, skamieniały czas. Czy mam uwierzyć właśnie wam? O nie, ja też otwarte oczy mam. I ja wiem, i ja wiem, wiem, wiem. Ja też otwarte oczy mam na każdy dzień. Dajcie mi mądry wzrok, bicie serc, siłę rąk tych waszych rąk. Abym chciał, abym mógł dalej nieść codzienny trud, powszedni trud. Abym tak zbudował dom, tak ze stali drzwi, ze słońc na wspólny dom. Koło tyle kwiatów, tyle złotych zbóż, pięknych pomarów i dalekich mórz. Słońce pali ziemię, ziemia rodzi nas. Człowiek patrzy w krzemień, skamieniały czas. Czy mam uwierzyć właśnie nam? Ja też otwarte oczy na każdy dzień. Dajcie mi mądry wzrok, bicie serc, siłę rąk tych waszych rąk. Abym chciał, abym mógł dalej nieść codzienny trud, powszedni trud. Abym tak zbudował dom, dach ze stali, drzwi ze słońc, nasz wspólny dom. Koło tyle kwiatów, tyle złotych zbóż, pięknych poematów i dalekich mórz. Słońce pali ziemię, ziemia rodzi nas. Człowiek, człowiek, człowiek. Romuald i Roman i przyjaciele wszyscy z Wrocławia. to przyznam się szczerze, muzyka, do której mam wyjątkową słabość, jako że płytę Romualda i Romana miałem już jako dziecko i wysłuchałem jej dojmentu. Towarzyszyła wczesnej młodości, stąd też być może i wielka atencja, którą darzę tę formację. Pisząc historię polskiego folku, zespoły, które lubię, staram się jakoś włączyć w tę opowieść, ale z Romanem i Romualdem nijak się nie dało. Dlatego też w klubie folkowym dzisiaj tylko z racji kalendarza. Przypomnę, że i Romuald, i Roman dzisiaj obchodzą imieniny. A teraz znowu patrzę przez okno, nic się nie zmieniło i zastanawiam się jednak, jaka będzie pogoda. Tak się nazywam, co komu do tego zająca zaśpiewa. Jestem ja pogoda i tak się nazywam, co komu do tego zająca zaśpiewa. Śpiewam jo głosały, żebyście wiedzieli, śpiewa Władziu mały. Śpiewam ja od Boga, śpiewam jo głosały, żebyście wiedzieli, śpiewa Władziu mały. Dziewczyna usłyszy, pozna mnie po głosie. Śpiewam jo głosały, głos leci po rąsie. Dziewczyna usłyszy, pozna mnie po głosie. Nie wiecie, jak upoku pieści, wy wszyscy nie wiecie, jak upoku pieści. No właśnie, uderz stół, a pogoda się odezwie. W poniedziałek możemy spodziewać się jednak słonecznej pogody. Tak czytam w internecie, chociaż patrzę za okno i śmiem wątpić. Ale chociaż w południowo-wschodnich regionach kraju należy spodziewać się porannych burz. Temperatura maksymalna od 21 stopni 22 na północy i w Małopolsce do 25 stopni. W Małopolsce i na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenie dla województwa małopolskiego. Jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia przed możliwym silnym deszczem i burzami. Alert obowiązuje od wczoraj, od godziny 23 aż do godziny 6 do dzisiaj, a zatem jeszcze przez chwilę. No właśnie, a u nas podążamy do krainy, gdzie rzadko kiedy pada. Majid Behar i African Blues. Sięgamy po bluesa dość przewrotnie, bo od jakiegoś czasu prezentowaliśmy starego, dobrego Johna Mayala, ale tylko i wyłącznie dlatego, że nasz redaktor, Balonik, zapadł na zdrowiu i nie miał kto prezentować tego rodzaju muzyki na naszej antenie. A teraz, skoro już powrócił do nas i gra w znakomitej formie, to wycofujemy się z tej aktywności, prezentując afrykańskiego bluesa, o którym dzisiaj już i tak mówiliśmy. Majid Behar. Got it in my mind. This African blue. I got it in my soul. Majid Bekas z Marokka. Przypomnę, prywatnie kierowca ciężarówki, który na postojach między kursami dość często bratał się z miejscowymi i słuchał ich pieśni przy ogniskach i przy domach z blachy falistej, które otaczały tamtejsze miasta. Dlatego, że muzyka, której słuchaliśmy, to muzyka czarnej ludności, tych Murzynów, którzy zostali do Maroka sprowadzeni z myślą o to, by z tą myślą, by wyeksportować ich do Nowego Świata, ale z różnych przyczyn nie doczekali się podróży na statkach i zostali na czarnym lądzie, ponieważ byli uważani za niewiernych i oddawali się swoim nieczystym praktykom, oddawali kult różnym bożkom, zepchnięto ich na margines i tam do dzisiaj koczują, tworząc muzykę jak najbardziej barwną. Muzykę, która ginie na naszych oczach i gdyby nie pasja takich ludzi jak Majid, prawdopodobnie niewiele byśmy dzisiaj o niej słyszeli. Afrykański blues, ale patrzymy jeszcze na to, co dzieje się dzisiaj na czarnym lądzie. Afryka Południowa. Narodowy Dzień Kobiet. Miriam Makeba, chociażby, czy Tania Klassen, to śpiewaczki starszego pokolenia, Mahotela Queens, to samo, ale również i rzesza młodych śpiewaczek. Moglibyśmy sięgnąć po muzykę której z nich, ale dzisiaj niech panią zaśpiewa Lucy Mahlasela o Korublowej. Bella. Ololo, ololo, ja przyjdę tu mimo. Znowu pecy milion, płacę razy, a w sesji on milion. Malasela z ukłonem w stronę afrykańskich śpiewających koleżanek. Kolejny bohater kolejnej piosenki przyszedł na świat 5 września 1847 roku w stanie Missouri, a wyzionął ducha w 1882 roku. Między tymi datami wiele się działo. Przyszedł na świat w rodzinie pastora baptystów, ale życie pędził zgoła nieświątobliwe. W czasie wojny secesyjnej walczył po stronie konfederatów, a później już wraz z braćmi i z przyjaciółmi założył bandę, która terroryzowała i pociągi, i banki, i przez ponad 10 lat był nieuchwytny. Za jego głowę wyznaczono nagrodę $5000. No i 3 kwietnia 1882 roku przyszedł w końcu ten dzień, gdy nasz bohater tuż po śniadaniu wraz z Jamesem i jego bratem Charlie Fordem jadł śniadanie. I podczas tego śniadania odpiął pas z bronią, zdjął płaszcz i zauważył w pokoju zakurzony obraz. Poszedł więc i go odczyścił. W ten sposób odwrócił się plecami do tych, którzy z nim śniadali, i to był błąd, który przypłacił życiem, bo okazało się, że Robert Ford został zwerbowany przez gubernatora stanu Missouri i strzelił mu w plecy. Za nagrodę za ten czyn kupił sobie potem bar, w którym po 10 latach sam został zamordowany. A my w klubie folkowym odkurzamy obraz Jessego Jamesa. Tied me to that tree. They hung my daddy's brother, left him swinging over me. I went off to get my vengeance underneath the flag of red, and that angel on my shoulder, she ain't spoke to me since then. Hey, hey, hey. In a state of misery, I went off to make my living for my daughter and my son, and I found an occupation at the wrong end of a gun. Oh, lying here looking up at the cracks in the roof. Well, I thought you were my friend, but I guess I was a fool. There's no pain, only blood and the smoke from your gun, and I ain't. As the gang of Jesse James. Some folks call me a hero, but those folks don't know me well. There's no place for me in heaven, there's no peace for me in hell. Oh, lying here looking up at the cracks in the roof. Well, I thought you were my friend, but I guess I was a fool. There's no pain, only blood and the smoke from your gun. You'll be off to get your silver, just like Judas with no kiss. And that angel on my shoulder looked me deeply in the eye. As she turned to face the doorway, I could hear that angel cry.

salute to the east, there came a hard man. Whoa, all the way from Brighton. Ha, ha, ha. Glory, hallelujah. Cod liver oil and the orange juice. Well, he went into a pub and he come out paralytic. Oh, VP and cider, ah, what a hell of a mixture. Cod liver oil and the orange juice. Sex rears its ugly head now. Does this bus go to the Daniston Pally? Oh, I'm looking for a lumber. Glory, hallelujah. Cod liver oil and the orange juice. Eyes up the talent, and lo and behold, in the Johnson he met Harry Mary. Oh, the fluoro, the gorbals. Glory, hallelujah. Cod liver oil and the orange juice. Chats her up. Oh, new Mary, are you Johnson? Oh, no, it's just the way I'm stoning. Glory, hallelujah. Cod liver oil and the orange juice. Rebuffed. Oh, well then, Mary, you're one in a million. Oh, so's your chances. Glory, hallelujah. Cod liver oil and the orange juice. Rebuffed again. Well then, Mary, can I run you home? Oh, I've got a pair of sand shoes. Yeah, love the funny. Cod liver oil and the orange juice. Never say die. Sways about nonchalantly, picking his nails with his bayonet, and he knocks it off. Well, down through the back clothes and into the tunny. Oh, it wasn't he for the first time. Glory, hallelujah. Cod liver oil and the orange juice. Then out came her mammy. She was gone to the kludgy. Oh, I buggered off sharpish. Ah, glory, hallelujah. Cod liver oil and the orange juice. New Harry Mary's looking for her heart, man. Oh, he's joined the foreign legion. Sahara and her camels. Cod liver oil and the orange juice. Then Harry Mary had a little baby. Oh, his father's in the army. Glory, hallelujah. Cod liver oil and the orange juice. A pomyślałem, że po tym pierwszym daniu to drugie to już by było za duże wyzwanie. W związku z tym zrezygnujemy i skreślimy z karty dań. Dobijając do końca, pomyślałem sobie, że Hamish Imlach, skoro przypomniał już stary szkocki temat, to moglibyśmy w ten sposób się też i pożegnać. Hamish Imlach raz jeszcze i Jimmy McPherson i jego słynna pieśń. Kim był Jimmy McPherson, który odszedł od nas w 1700 roku? Otóż był szkockim banitą, rozbójnikiem, a słynny jest z powodu owej pieśni, którą, jak chce legenda, napisał w celi śmierci w poranek, gdy czekał na egzekucję. Może to nie są piękne okoliczności przyrody, ale jako pieśń pożegnalna, myślę, że jak najbardziej na miejscu. There will ye dark and lonely hills, not a war beneath the sky. Macpherson's time will not be lying on yonder gallows high. Say rantanly, say wantonly, say dauntonly. Johnny's danced it to doon in a blow the gallows tree. It was by a woman to treacherous horn I am condemned to a blow a ledge at my window she stood, a blanket she threw over me. Say rantingly, say wantonly, say dantingly, gaily. He's played a tune and he's danced it a rune in a blow the gallows tree. There's some come here, they see me hang, some day by my fiddle. But before the time would bear to a heart, I'd break through the middle. Say rantingly, say wantonly, say dantingly, gaily. He's played a tune and he's danced it a rune in a blow the gallows tree. He took the fiddle into Bedford's horn, brack it over a stain, saying, nay, either hand shall play on thee, and I am deed and gain. Say rantingly, say wantonly, say dantingly, gay. He's played a tune and he's danced it through in a blow the gallows tree. His reprieve's coming o'er the break of bam, they set Macpherson free. But they put the knock a quarter four, they hanged him to the tree. Say rantingly, say wantonly, say dantingly, gaily. He's played a tune and he's danced it to rune in a blow the gallows tree. Oh, little did my mother think when first she cradled me that I would turn a roving boy, die on the gallows tree. Say rantingly, say wantonly, say dantingly, gaily. Zapraszamy do reklamy. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do nagrody Bohaterony imienia